Master to absolutny numer jeden, gdy mowa o aucie dostawczym dla Twojej firmy. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,5 litra na 100 km. EAG9, czyli nowa automatyczna skrzynia biegów z 9 przełożeniami oraz ponad 1 000 000 opcji zabudowy. Renault Master, lider kategorii samochodów dostawczych w Polsce przez 6 lat z rzędu w leasingu od 101%. Dostępna w wersjach diesel oraz elektrycznej. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 17.29 września. Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Zbigniew Ziobro przyznaje, był inicjatorem zakupu Pegasusa. Za chwilę o przesłuchaniu przed komisją śledczą. Rosja wycofała się z Europejskiej Konwencji o zapobieganiu torturom. Rządząca w Czechach centroprawica odrabia straty przed wyborami do populistów. Zbigniew Ziobro kolejną godzinę zeznaje przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw Pegasusa. Były minister uważa, że zainicjował zakup oprogramowania szpiegowskiego, ale nie znał jego szczegółów technicznych. Obrady komisji obserwuje w Sejmie nasz reporter Mariusz Pieśniewski. Mariuszu, powiedz, jak przebiega przesłuchanie. Posłowie starają się nie naciskać zbyt mocno na świadka ze względu na jego stan zdrowia. Kiedy Zbigniewowi Ziobrze zaczynał niedomagać głos, przeprowadzono już dwie przerwy w obradach. Jednak nie brakuje ostrych ripost i potyczek słownych. Były minister sprawiedliwości podkreśla, że inicjował zakup oprogramowania do szpiegowania podejrzanych. Czy znał detale Pegasusa i koszt jego użytkowania? O to pytał świadka poseł Patryk Jaskulski z Koalicji Obywatelskiej. Czy został panu zaprezentowany Pegasus? Nie. Nikt nigdy panu nie pokazał Pegasusa? Nie, nigdy nie pokazywał i nie byłem zainteresowany. Ile kosztowało tak naprawdę jednostkowe przełamanie czyichś komunikatorów? Praca komisji wykazała, że to były środki nieracjonalne, ale to tyle na ten moment. Na pewno pan Sławomir Nowak by się z panem zgodził w 100% z tą opinią. To sugestia do jednego ze śledztw, w którym użyto Pegasusa wobec byłego ministra Sławomira Nowaka. Przypomnijmy, że zakupy dokonano mimo wstępnych zastrzeżeń służb do tego systemu i możliwości prawnych jego użytkowania. Zarzuty dotyczą także finansowania go ze środków Funduszu Sprawiedliwości. Mariusz Pieśniewski, dziękujemy za relację. Rosja wycofuje się z Europejskiej Konwencji o zapobieganiu torturom. Władimir Putin podpisał odpowiednią ustawę, informuje agencja AFP i zaznacza, że to kolejny przejaw odrzucenia przez Moskwę zachodnich instytucji ochrony praw człowieka w kontekście wojny na Ukrainie. Europejska Konwencja o zapobieganiu torturom wzmacnia prawa osób pozbawionych wolności, takich jak jeńcy czy więźniowie. Rosja podpisała dokument w 1996 roku. Jednoznaczne poparcie dla proeuropejskiego kursu Mołdawii państw Trójkąta Weimarskiego, Polski, Francji i Niemiec. Wybory parlamentarne wygrała rządząca proeuropejska partia Działania i Solidarności prezydent Mai Sandu. Szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski podkreśla, że Europa będzie wspierać Mołdawię w drodze do Unii. To kraj, który jest przedmiotem operacji hybrydowej ze strony Rosji. Wyraziliśmy przekonanie, że Mołdawia zasługuje na wszelkie wsparcie Europy w zwalczaniu tego zagrożenia. Będzie to kluczowe dla zapewnienia stabilności i utrzymania proeuropejskiego kursu tego kraju. Szef MSZ-u i wicepremier Radosław Sikorski będzie gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce jutro o 8.13. Teraz ostatnie sondaże przed nadchodzącymi wyborami parlamentarnymi w Czechach wskazują na zwycięstwo populistycznego ruchu ANO, byłego premiera i oligarcha Andreja Babisza. Może liczyć na poparcie nieco poniżej 30% wyborców. Centroprawicowa koalicja premiera Petra Fiali odrabia straty, ale wciąż traci 9 punktów procentowych. Sondaże przeanalizował nasz praski korespondent Wojciech Stoba. Analityk Martin Kratochwil z agencji badawczej STEM zwraca uwagę, że prognozy wyborcze są obarczone pewnym ryzykiem błędu. To dlatego, że nawet 1/3 wyborców do ostatniej chwili zastanawia się, na kogo zagłosować. Dla nas, badaczy, stanowi to duże wyzwanie. Mimo to, według eksperta, zwycięstwo ANO Andreja Babisza jest praktycznie przesądzone. Ta partia zdobędzie najwięcej głosów i prawdopodobnie największą liczbę mandatów. Szansa, że ktoś ją pokona, jest bliska zeru. Dla kształtu przyszłego rządu kluczowe będzie jednak to, ile ugrupowań przekroczy próg wyborczy, a jaka część głosów ostatecznie się zmarnuje. Od jutra aż do zakończenia głosowania w Czechach będzie obowiązywał zakaz publikowania sondaży wyborczych. Wybory do Izby Poselskiej odbędą się w piątek i sobotę. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio. Choć za uczucia odpowiada mózg, to właśnie serce jest uważane za ich symbol. Jak zatem zakochanie wpływa na nasze zdrowie? W Światowym Dniu Serca mówi o tym kardiolog dr Grzegorz Sobieszek. długotrwały stan euforii, odczuwania szczęścia, braku stresu wpływa zdecydowanie pozytywnie na nasz układ krążenia i powoduje, że możemy żyć dłużej. Zakochanie może być też związane ze stresem, gdzie wchodzą takie uczucia jak zazdrość, odrzucenie. Taki negatywny stres niestety ma przełożenie na funkcjonowanie naszego układu krążenia, także negatywne, bo będziemy mieli wtedy większe obciążenie pracy serca. Serce musi ciężej pracować, szybciej się zużywa. Światowy Dzień Serca obchodzony jest w Polsce od 2002 roku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 17.05, czas na sport w Trójce. Norbert Michalak. Iga Świątek jest już w czwartej rundzie tenisowego turnieju w Pekinie. Polka pierwszego seta z Kamilą Osorio wygrała 6-0, jednak do drugiego już nie doszło. Kolumbijka była zmuszona skreczować. W meczu o ćwierćfinał Świątek zagra z Emmą Navarro. Co ciekawe, również Amerykanka awansowała po kreczu rywalki. Francuska Louise Boisson zrezygnowała z dalszej gry także na początku drugiego seta. 10. kolejkę piłkarskiej ekstraklasy zakończy mecz Motoru Lublin z Radomiakiem Radą. W poprzedniej kolejce Motor zremisował w Lublinie z Zagłębiem 2-2, a Radomiak wygrał z Piastem Gliwice 1-0, mówi obrońca Motoru Arkadiusz Najemski. Oni są w sumie nieprzewidywalni dla mnie, więc sam jestem ciekawy, w jakiej będą formie i mam nadzieję, że akurat nie wstrzelą się z nią. Początek meczu Motor Lublin na Motor Lublin Arenie o 20.30. Wcześniej Arka Gdynia zagra na wyjeździe z Zagłębiem Lubin, ten mecz o 18.00. Szymon Marciniak wciąż doceniany. Polski arbiter będzie sędzią głównym meczu drugiej kolejki fazy ligowej piłkarskiej Ligi Mistrzów, w którym Borussia Dortmund zmierzy się z Atletikiem Bilbao. Dla Marciniaka będzie to 12. sezon sędziowania w Champions League. Na liniach pomagać mu będą Tomasz Listkiewicz i Adam Kupsik, a sędzią technicznym będzie Wojciech Myć. Mecz Borussii Dortmund z Atletikiem Bilbao odbędzie się w środę w Niemczech, początek o 21.00. W nocy zachmurzenie będzie duże, z większymi przejaśnieniami. Temperatura przeważnie wyniesie od 3 stopni na zachodzie do 9 nad morzem. Będą też przymrozki. Jutro miejscami przelotnie popada, wysoko w Tatrach sypnie śnieg, a temperatura w najcieplejszym momencie dnia ma jutro wynieść od 9 stopni na południu przez 12 na przeważającym obszarze kraju do 14 na zachodzie Polski. Elżbieta Malinowska, Agnieszka Laskowska, Daniel Leśniewski, Michał Matus. W tym składzie jesteśmy z Państwem do godziny 19. Za chwilę porozmawiamy o dzieciach w sieci, zagrożeniach i rozwiązaniach. O 17.30 szykujemy puls Trójki o Mołdawii, Rosji i Ukrainie. Krótko mówiąc, polityka wschodu Europy, czy tuż obok nas. A to Queen. 13 minut po godzinie 17, tu program Trzeci Polskiego Radia. Co młodzi ludzie robią w sieci i co ta sieć z nimi robi? W jakim stopniu na te pytania odpowiada nowy raport Instytutu Badawczego NASK Nastolatki 3.0? W studiu współautorka raportu dr Agnieszka Ładna z Naukowej Akademickiej Sieci Komputerowej. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. I jak to jest z tym, co dzieci i młodzi w sieci znajdują, co może budzić nasz niepokój? I jak często się to dzieje? Co może budzić nas niepokój? Przede wszystkim czas użytkowania internetu. Mimo, że on się stabilizuje i jest to teraz niespełna 5 godzin, w czasie wolnym... 5 godzin dziennie. 5 godzin dziennie. To mówimy o dniach powszednich, a w dniach wolnych od nauki jest to już 5 godzin 16 minut dziennie, przy czym w dni powszednie rodzice nie zdają sobie sprawy, nie doszacowują tego czasu korzystania przez dzieci z internetu, ale w dni wolne mają tego świadomość i bardziej precyzyjnie dookreślają, że tak, dzieci tyle czasu spędzają w internecie. Czyli po prostu jest tak, że dzieci korzystają, a rodzice tego nie widzą i zakładają, że jednak to zajmuje mniej czasu? Tego nie widzą, ponieważ ich trajektorie nie nakładają się na siebie. Dzieci są w szkole, nie wiedzą, czy wtedy, kiedy idą do szkoły, wracają, czy na przerwach, czy korzystają z tego internetu, czy nie. Natomiast w dni wolne, kiedy obserwują swoje dzieci, bo są na wspólnej przestrzeni, tak widzą i można powiedzieć, że po części akceptują ten stan. Czyli jedna rzecz to jest ten ilość tego czasu spędzonego w sieci, a czy za tym idzie też dostęp do rzeczy, które mogą wywoływać niepokój, które mogą krzywdzić? Zdecydowanie tak, bo internet jest pełen przemocy, pełen jest treści antyspołecznych, czyli takie, które są obsceniczne, wulgarne, naruszają prywatność, bezpieczeństwo innych osób. Możemy tu mówić na przykład o dostępie do treści o charakterze pornograficznym, gdzie średni wiek inicjacji to jest 11 lat. Dzieci wtedy sięgają po te treści, z czego zupełnie nie zdają sobie sprawy rodzice. Kolejnym takim punktem zapalnym może być na przykład moda na patostreamy, czyli często nadawane na żywo, wulgarne, obsceniczne treści, po które sięga co piąty nastolatek, o czym też nie wiedzą rodzice, albo namawianie do tak zwanych challenge, wyzwań internetowych. I dopóki one mają taki charakter prospołeczny, to jest okej, ale w momencie, kiedy są to wyzwania typu zjedzenie łyżki cynamonu, czy podcięcie komuś nogi i nagranie tej sytuacji, to już jest to niebezpieczne zjawisko. I to ale są rzeczy zupełnie poza kontrolą rodziców. Poza kontrolą rodziców, tak samo jak przesyłanie sobie nagich bądź półnagich zdjęć, co deklaruje 28% nastolatków, że otrzymują takie zdjęcia od innych osób, z czego zupełnie nie zdają sobie sprawy. Rodzice nie znają tej mody wśród nastolatków. I to jest tak, że skoro rodzice nie mają wglądu właściwie w to, co robią dzieci, nie wiedzą, jak długo dzieci korzystają z tego internetu w ciągu dnia, no to nawet nie mają jak zareagować, bo nic nie wiedzą. Nie mają jak zareagować, nie wiedzą, bo trochę na własne życzenie. Po pierwsze, kiedy pytamy ich, czy monitorują to, co dzieci robią w sieci, oni twierdzą, że tak. Niestety nie potwierdzają tego nastolatki. Mówi, że większość z nich mówi, że w ich domach nie ma realnych ram korzystania z internetu. Jeśli one są, to są wyznaczany czas korzystania, a nie treści, do jakich mają dostęp. I może, bo w tym miejscu pojawia się moje pytanie dotyczące pewnych rozwiązań, czy przestrzeni działania, gdzie rodzice mogą wkroczyć, albo szkoła, albo nauczyciele. I te pytania zadam w drugiej części naszej rozmowy. Dziewiętnaście minut po godzinie 17:00, tu program Trzeci Polskiego Radia. Wracamy do rozmowy z Agnieszką Ładną z Naukowej Akademickiej Sieci Komputerowej. Rozmawiamy o dzieciach w sieci. Przeczytałem jakiś czas temu, że dzieci szukają w sieci wolności, którą zabrała im nadopiekuńcza postawa rodziców i brak wolności, na przykład w zabawach na dworze. Takie twierdzenie pojawiło się w sieci i ono sprawiło, że inaczej zacząłem patrzeć na całą sytuację dotyczącą właśnie aktywności młodych w sieci, którzy w tej sieci po prostu znajdują wolność. Czy to jest coś, co też wystawia młodych ludzi, nasze dzieci na zagrożenie? Zgadzam się z tym, co zostało przytoczone. Tak, tak i jeszcze raz tak. Dzieci w tym wieku mają potrzeby budowania autonomii. Nie zawsze chcą zapraszać do tego świata dorosłych, chociażby z tego powodu nie informują rodziców o tym, że spotkało ich coś nieprzyjemnego w internecie, chociażby cyberprzemoc. Kiedy jej doświadczają, najczęściej nie mówią o tym nic nikomu, nie mówią rodzicom, obawiając się, że zostaną źle zrozumiani, że reakcja rodziców czy opiekunów będzie nieadekwatna i będzie dla nich rodzajem kary, bo na przykład będzie ograniczeniem dostępu do internetu. Zatem jest to pewien sposób na wolność, ale pamiętajmy, że rzeczywiście to rodzice wyposażają dzieci w coś, co nazywamy kluczem do świata online, czyli w smartfony, najczęściej smartfony. Smartfon przez swoją mobilność ma taką możliwość, stał się narzędziem osobistym, bardzo osobistym i pewnego rodzaju niezbędnikiem. Dzieci mogą korzystać z niego w każdym momencie. Z jednej strony rodzice mają wtedy poczucie, że monitorują, kontrolują dziecko i jak będzie niebezpieczeństwo, da im znać, ale z drugiej strony umożliwiają dzieciom swobodne poruszanie się po sieci. We wcześniejszej części naszej rozmowy mówiła pani o tym, że rodzice często nie mają świadomości, jeśli chodzi o czas spędzany przez dzieci nad telefonem w internecie, nie mają świadomości dotyczącej tego, gdzie dzieci zaglądają w sieci. Natomiast myśląc o tej potrzebie wolności nastolatków, ciężko powiedzieć, że idealnym rozwiązaniem jest pełna kontrola tego, co nastolatki robią w internecie, ale pewnie można by je wyposażyć w jakiś zestaw umiejętności, dzięki którym łatwiej by sobie radziły. Nie tylko miałyby smartfona, ale też te umiejętności. Tak, coś w rodzaju tarczy ochronnej, bo jeśli chodzi o jakiś jeden uniwersalny sposób, który by pasował do wszystkich, to z pewnością takiego nie ma, bo zarówno każdy rodzic, jak i każde dziecko jest inne i potrzebuje innych sposobów, innych rozwiązań. Ale chciałabym tu poddać właśnie do rozwagi takie dane, które wynikają z tego raportu, które odnoszą się właśnie do tego, do zaufania. I to jest taka przestrzeń dla dorosłych, dla rodziców, dla tych, którzy powinni odpowiadać za przygotowanie bezpiecznego dziecka do wejścia do internetu, żeby ono było bardziej bezpieczne. Są to dane, które mówią, że na przykład częściej niż co dziesiąty nastolatek radzi się sztucznej inteligencji, jak rozwiązywać swoje problemy, że idzie z tym do nowej technologii i chce polegać na zaufaniu do nowej technologii bardziej niż zaufaniu do ludzi, których zna, do rodziców i do opiekunów. Czy jakimś kluczem dotyczącym tego, jak pomagać dzieciom radzić sobie z trudnymi sytuacjami w sieci, jest budowanie po prostu z nimi takiej partnerskiej relacji jakiejś? Relacji i zaufania, żeby ufały w to, że jak przyjdą z problemem, to zostaną zrozumiani. Agnieszka Ładna, współautorka raportu Nastolatki 3.0 z Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej. Instytut Badawczy tej instytucji przeprowadził raport, z którego wnioski właśnie usłyszeli państwo na naszej antenie. Pięknie dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję. I'm one part country. I'm two parts retro. I'm three parts fired up. I got a whole lot of coal. I feel good. And I feel fine. It's boo-boo time. You're more than a woman. A celestial event. I hope that's a good thing. Yeah, that's what I meant. And I'm feeling generous. And I'm feeling kind. It's boo-boo time. Boo-boo time. Take off your hat. Boo-boo time. Don't you like it like that? Boo-boo time. Gonna get you where you live. Take what you want. Well, I'm not sleepy. Neither am I. It's boo-boo time. It's boo-boo time. It's boo-boo time. 25 minut po godzinie 17:00. Tu program trzeci Polskiego Radia. Dzwonią państwo pod 2 2 7 3. Jeżeli do tej pory kupowaliśmy na przykład sok, który kosztował 6 zł, za 6 zł mieliśmy opakowanie i sok. Natomiast w tej chwili w systemie kaucyjnym ten sok nadal będzie kosztował 6 zł, tylko dodatkowo się zapłacimy kaucję za opakowanie. Nie 6, tylko powiedzmy, nie wiem, 6,50, czyli de facto dawniej mieliśmy za 6 zł opakowanie i sok, natomiast w tej chwili za 6 zł będziemy kupować tylko sok. Oj, teraz tych kalkulacji kaucyjnych będzie zdecydowanie więcej. Od 1 października się zacznie, ale to nie będzie jakiś gwałtowny skok, chociaż od tej daty sklepy będą mogły już te wszystkie kaucyjne rozwiązania wprowadzać. Do tej pory wrzucaliśmy do śmietnika zgniecione puszki, butelki plastikowe. To wszystko teraz trafi w całości, niezgniatane, do tych pojemników w sklepach. Pytanie jest takie, czy jest przewidziana taki zorganizowany odbiór tego wszystkiego, że zachodząc do sklepu nie będziemy czytać, że niestety nie można tego wrzucić, bo pojemniki są już zapełnione. Mogą państwo dzwonić, komentować, pytać i odpowiadać. 2 2 7 3. Zapraszamy do reklamy. Co w życiu się opłaca?

jedną stronę, a mianowicie to, jak Rosja wpływa i na wybory i stara się wpłynąć na wyborców, w jaki sposób dezinformuje. Jakie to może mieć swoje konsekwencje, jakie wnioski możemy też wyciągnąć z tych wyborów? O tym porozmawiam z moimi gośćmi. Witam w studiu pana Adama Balcera, analityka Kolegium Europy Wschodniej. Dzień dobry. Dzień dobry. Łączymy się z panem Pawłem Jędralem, dziennikarzem, reportażystą. Dzień dobry, panie Pawle. Halo, halo, słyszymy się? Mam nadzieję, że za chwilkę będziemy mieć połączenie z panem Pawłem. Zacznijmy właściwie od tego, co się wczoraj wydarzyło. Wielki sukces, prozachodnia partia PAS. Sukces, ale jednocześnie widzimy, w jaki sposób Rosja miała bardzo zaognioną taką kampanię i sabotażu, i dezinformacji. Takich działań będzie jeszcze więcej. Jak pan ocenia te właśnie wyniki, które miały miejsce? No myślę, że z jednej strony tak, to jest sukces, że partia proeuropejska pani prezydentki Mai Sandu zdobyła ponad połowę miejsc w parlamencie, chociaż uzyskała troszkę gorszy wynik niż w poprzednich wyborach parlamentarnych i nie ma potrzeby, żeby tworzyła koalicję, co by było bardzo dużym problemem. Natomiast no, te wybory pokazują, że społeczeństwo jest podzielone, ponieważ po drugiej stronie do parlamentu weszły cztery partie oprócz PAS-u i generalnie w każdej z tych partii moglibyśmy mieć spore zastrzeżenia o różnej skali dotyczące pośrednich albo bezpośrednich powiązań z Rosją, widocznych albo niewidocznych. I tak samo jak spojrzymy na wybory prezydenckie, które były jesienią, które Maja Sandu wygrała, no to wtedy ona zdobyła 55% w drugiej turze, 45% zdobył Stoyanoglu, jej rywal. I co widzimy? No widzimy społeczeństwo, które na pewno jest podzielone. I tutaj mówimy ale, o tym podziale między prowincją a miastem. Czy nie zawsze? Ale tak. Po pierwsze to są tak naprawdę, można mówić o takich trzech wymiarach Mołdawii. Pierwszy wymiar to jest Mołdawia właściwa, tereny kontrolowane przez Kiszyniów. Bo pamiętajmy tutaj, jak pani mówiła o Rosji, no Rosja nie tylko może wpływać i to robi oczywiście poprzez dezinformacje, boty, trolle, fake newsy, TikTok i no, tak teraz dalej. Teraz wyjątkowo duże pieniądze wydała Rosja tak, na taką ale tutaj no, mamy jeszcze jedną, no bardziej taką prozaiczną i, że tak powiem, kognitywną rzeczywistość, zagrożenie pod postacią Naddniestrza, parapaństwa, które jest separatystycznym państwem, parapaństwem wspieranym przez Rosję i w którym stacjonują żołnierze rosyjscy. I pamiętajmy o tym, no, że no, Mołdawia to na tych terenach kontrolowanych przez rząd mieszka 2 400 000 ludzi. No to jest w porównaniu z Rosją no, maleńkie państwo. I druga kwestia, no to jest, mówiliśmy trzecia już, bo będzie Naddniestrze, tak? Gdzie mieszka też, Mołdawianie są w mniejszości, są też mocno zrusyfikowani. No to mamy diasporę. I ta diaspora jest bardzo ważna, bo po upadku komunizmu i uzyskaniu niepodległości z Mołdawii wyjechało 1 100 000, może nawet 1 200 000 ludzi. Część z nich przyjęła już obywatelstwo innych krajów, straciła jakąś większą identyfikację, ale dla wielu z nich Mołdawia jest ważna. I oni ratują ten kraj tak naprawdę, bo 17% wszystkich ludzi, którzy zagłosowali w tych ostatnich wyborach, to byli ludzie z diaspory i oni na masową skalę głosowali na PAS. Mhm. I bez nich no, wynik byłby. Wyborów w samym kraju byłby inny. Ale pamiętajmy też o tym, że to co widać od no, kilkunastu lat, frekwencja wyborcza, bo my sobie wyobrażamy, słyszymy o tej polaryzacji Mołdawii, to wszystko jest prawda, tylko 40-kilka%, nawet do 50% Mołdawian nie chodzi na wybory. Mhm. W kraju jest jeszcze mniej, niż oczywiście w diasporze jest większa frekwencja, więc pytania fundamentalne no, o przyszłość demokracji, która jest z poważnymi defektami, jeszcze możemy o tym porozmawiać, szczególnie jeśli chodzi o rządy prawa i korupcję. I druga kwestia, no ile można cały czas liczyć na to, że diaspora będzie wspierać, ale no ludzie wiadomo, no jak się mieszka za granicą, po jakimś czasie, co zrozumiałe, no traci się identyfikację, no ta frekwencja nawet teraz w tych wyborach była za granicą wśród Mołdawian, poszło o 15% mniej z nich głosować niż w wyborach prezydenckich. To za chwilkę jeszcze do tych ważnych wątków powrócimy, ale łączymy się jeszcze z panem Pawłem Jędralem, dziennikarzem, reporterzystą, który jest w Mołdawii, obserwował to, co się dzieje. Dzień dobry, panie Pawle. Dzień dobry państwu. No właśnie, bo chciałabym się pana podpytać o pana wnioski, o to, co pan obserwował. Mieszkańcy byli za tym prozachodnim kursem, nie dali się dezinformować Rosji, ale jak sobie przeglądałam, mnóstwo tych botów, tych fałszywych kont funkcjonowało na różnych platformach społecznościowych. A jak pan to obserwował właśnie od tej strony bycia świadkiem tych wyborów? To znaczy poziom dezinformacji zarówno w tych, jak i w poprzednich wyborach, bo poprzednie też miałem okazję obserwować tutaj z miejsca, jest niesamowity, bo mówimy tutaj o masie dezinformacji w postaci fałszywych kont informacyjnych, ale też na przykład jak po deszczu powstały strony podające się na przykład za strony rządowe, za różne powiedzmy kopie stron prawdziwych mediów podające fałszywe informacje, cyberataki czy wręcz no, kupowanie głosów. I to faktycznie jest tutaj, było tutaj dosyć mocno widoczne. Proszę sobie wyobrazić, że kilka dni przed wyborami social media i Telegrama zalały zdjęcia kart mobilizacyjnych, które rzekomo część Mołdawian miała znaleźć w swoich skrzynkach. Więc no, to jest już na przykład ten poziom manipulacji, gdzie osoby dostają, powiedzmy, karty mobilizacyjne sugerujące im, że zbliża się jakiś konflikt zbrojny. Na szczęście wybory poszły, że tak powiem, w stronę europejską, tak, w stronę PAS-u, ale nie odbyło się to kosztem jakiejś utraty niewinności, bo poziom ingerencji także PAS-u w ten proces wyborczy, no zostawiłem dużo do życzenia. Te misje obserwacyjne, które tutaj były, OBWE czy tych organizacji europejskich, o ile przyznały, że wybory były sprawiedliwe i demokratyczne, no to miały masę zastrzeżeń do chociażby ograniczenia możliwości głosowania mieszkańcom na Naddniestrza, gdzie ponad 300 tysięcy osób ma prawo głosu w wyborach w Mołdawii. Tak. Tym osobom celowo ograniczono prawo do wykorzystania tego głosu na przykład. To ważny głos pana Pawła Jędrala, który obserwuje to, co się dzieje w Mołdawii. A czy rosyjskie wpływy, mimo porażki, jeżeli chodzi o te wybory, mogą nadal destabilizować właśnie te regiony, jak mamy Naddniestrze, Gagauzję? Jaki może być ten dalszy etap, jeżeli chodzi o wpływ na Mołdawię, Mołdawian i wybory, pana Dębalcer? No na pewno Rosja co może wykorzystywać? No, wspomniane Naddniestrze, gdzie mieszka 300 kilkadziesiąt tysięcy ludzi i to jest w takim razie, no jeśli byśmy wzięli cały elektorat, no to jest, tak jak powiedziałem, 2 miliony 400 tysięcy mieszka na terenach kontrolowanych przez władzę. W tych wyborach ostatnich oczywiście opozycja krytykowała i tak samo jak obserwatorzy, że możliwość głosowania tych osób z Naddniestrza była no, bardzo ograniczona. Poszło chyba zagłosować 12-13 tysięcy ludzi. No i tak do 7% chyba mieli wpływ na całość. No nie, to wszystkich głosów to było 1 600 000. Nie, naprawdę bardzo niedużo tych, którzy zagłosowali. Oczywiście jest pytanie, bo tak jak powiedziałem, no pamiętajmy o tym, frekwencja w samej Mołdawii no nie jest jakaś imponująca. Widać różnicę, że opozycja na przykład jest silna na południu kraju, gdzie mieszkają Gagauzi. To jest lud turecki wyznający prawosławie. Tam z nimi mieszkają Bułgarzy i tam na masową skalę głosowano na opozycję. Drugi taki bastion opozycji, mniejszy, to jest północ kraju, gdzie mamy Ukraińców, oni są tak naprawdę zrusyfikowani. To jest to marzenie Putina, wielu z nich tacy właśnie mało Rosjanie. Oprócz tego oczywiście jak spojrzymy na samych Mołdawian etnicznych, no to teoretycznie ludzie pochodzenia romańskiego, to jest 85% populacji kraju według spisu na tych terenach kontrolowanych przez rząd. Tylko że oni są podzieleni na taką grupę, która dla niej jest ojczystym językiem rosyjski. Ona nie jest duża. Potem jest 30% ludzi, którzy mówią, jestem Mołdawianinem, 20 kilka, ale mówię po rumuńsku. I do tego i zostaje ostatnia grupa, która mówi, jestem Mołdawianinem, mówię po mołdawsku, chociaż język urzędowy w kraju to rumuński. Więc jest coś takiego, że no musimy mieć świadomość, że strukturalny, historycznie, kulturowo, społecznie, ekonomicznie problem tożsamościowy, jeśli chodzi o Mołdawian, który też ma pewien wymiar polityczny. I to na pewno wpływa i tym Rosja może grać, odwołując się do najróżniejszych lęków, fobii, zagrożeń, to też oczywiście do tej spuścizny sowieckiej, która szczególnie dla starszych ludzi, bo są też bardzo duże różnice, oczywiście miasto, wieś, różnice pokoleniowe, wykształcenie i tak dalej, no to oczywiście ta nostalgia za Związkiem Radzieckim, to jest też ta karta, do której można się odwoływać, można do tego angażować cerkiew w jakimś stopniu po stronie właśnie rosyjskiej. Więc to jest coś takiego, że mamy na pewno to przeciąganie liny, w której na razie jest tak, że jest po stronie sił proeuropejskich, tylko no musimy mieć świadomość, że organizacje oceniające demokrację, na przykład Freedom House, no uważa, że no jest Mołdawia krajem częściowo wolnym. A na ile ekonomia będzie wpływała na decyzję Mołdawian? No bo też jeszcze za czasów wyborów prezydenckich, to część Mołdawian mówiła, no chcemy iść na ten prozachodni kurs, chcemy, żeby było wygodniej, lepiej, chcemy żyć tak jak w Unii Europejskiej. Wojna w Ukrainie, kryzys energetyczny przyczynił się do tego, że ten poziom życia jest dużo, dużo niższy. I teraz, czy to nie będzie też wpływało i czy to nie będzie też takim zaognieniem właśnie dla rosyjskiej dezinformacji i jej wpływów? To znaczy tak, no wydaje mi się, że jest Mołdawia traktowana przez nas, przez Unię Europejską jako taki mały prymus. Szczególnie jak porównamy z sytuacją w niektórych krajach na Bałkanach Zachodnich albo z Gruzją, tak, co się stało. I z tego powodu oczywiście jest takie przekonanie w Brukseli, w wielu stolicach, też w Warszawie, że trzeba wspierać rząd mołdawski też właśnie w takim wymiarze ekonomicznym. Oczywiście mówimy o małym, biednym kraju, który boryka się, chociaż sytuacja się nieco poprawiła, jeśli chodzi o walkę z korupcją, no to jest to nadal jeden z najbardziej skorumpowanych krajów w Europie. No z najniższym PKB też. Jest małą gospodarką, jednym z najbiedniejszych krajów. No i tutaj oczywiście pojawia się też ta kwestia, tak jak mówiliśmy, no olbrzymie znaczenie mają też przekazy finansowe od bardzo licznej diaspory. Ta diaspora jest przede wszystkim w Unii Europejskiej. Taki kraj jak Włochy, Niemcy, Francja, Rumunia, Hiszpania. No i ci ludzie są taką kotwicą Mołdawii w Unii Europejskiej. Bez nich no naprawdę wiele tych wyborów by miało inny wynik. To będzie taka lekcja dla Unii Europejskiej po tych wyborach i dla NATO. Po pierwsze, że Rosja mocno chce wpływać, że Rosja przeznaczyła ogromne środki na destabilizację, na sabotaż, że mnóstwo kont, fałszywych kont powstało na platformach społecznościowych. Można z tego wyciągnąć wnioski? No można wyciągnąć, ale tutaj znowu, oprócz takiej naprawdę radykalnej, to oczywiście jest prawda, dezinformacji na wielką skalę, to pamiętajmy, że to Rosja ingeruje też o wiele bardziej bezpośrednio, na przykład to zjawisko kupowania głosów, albo no, wspieranie określonych polityków. I tutaj, tak jak na przykład taki biznesmen, prawda, Ilan Shor, który uciekł i jest w Moskwie, tam organizuje, bo jego ugrupowanie, taka koalicja Zwycięstwo, no nie została dopuszczona w pewnym momencie, tak, do wyborów. I takie przypadki, było więcej takich ugrupowań, no, że państwo się broni w ten i sposób, tylko... No to też oczywiście kij ma dwa końce i oczywiście no, są to decyzje no co najmniej często kontrowersyjne, jeśli komuś się nie pozwala wystartować i zarejestrować swojego komitetu wyborczego. Ale pewnie do tych różnych tematów wewnętrznych Mołdawii jeszcze nie raz będziemy powracać. Bardzo dziękuję. Pan Adam Balcer był naszym gościem, kolegiem Europy Wschodniej. Dziękuję. I również pan Paweł Jędral, dziennikarz, reportażysta prosto z Mołdawii. Bardzo dziękuję, panie Pawle. Dziękuję. Monika Suszek, do usłyszenia. Puls Trójki. Dziesięć i pół minuty do godziny 18:00, tu program trzeci Polskiego Radia. Moskwa i Pekin pogłębiają sojusz wojskowy. Chińskie władze liczą, że Rosja je wesprze, gdyby doszło do ataku na zbuntowany Tajwan. Takie informacje podają Financial Times i Washington Post. Jaką rolę może odegrać Rosja w potencjalnej wojnie? O tym więcej opowie Maciej Jastrzębski, wieloletni korespondent Polskiego Radia na Wschodzie. Według rosyjskich mediów niezależnych Rosja przygotowuje chińskich komandosów do przeprowadzenia operacji analogicznej do tej, którą rosyjscy żołnierze przeprowadzili w 2014 roku na Krymie. Przypomnę, że chodzi o putinowskie zielone ludziki, czyli wojsko, które podburza separatystyczne nastroje, przejmuje budynki władzy lokalnej, zajmuje strategiczne punkty takie jak lotniska wojskowe, koszary i porty. Niezależna rosyjska telewizja Deszcz za Washington Post informuje, że... Moskwa zawarła z Pekinem kontrakt na kwotę przekraczającą $500 milionów. W zamian za pieniądze Chiny dostaną broń i pojazdy wojskowe dla batalionu desantowego. W jednym z tajnych dokumentów napisano, że Rosja przeszkoli 3 20-osobowe grupy komandosów posługiwać się odpowiednimi technikami dezinformacyjnymi i dostarczonym uzbrojeniem. Zwróćmy uwagę, że w tym czasie Xi Jinping domaga się od Donalda Trumpa, aby wystąpił przeciwko niepodległości Tajwanu. Na razie stanowisko Waszyngtonu jest dość zawiłe, bo Biały Dom popiera ideę jednych Chin, ale bez zmiany status quo. Moskwa zdaniem ekspertów otwarcie nie poprze Pekinu w tej kwestii, ale wykorzysta ewentualne napięcia wokół Tajwanu, aby wzmocnić swój międzynarodowy przekaz o odzyskiwaniu dawnych ziem i lekceważeniu zasad dotychczas obowiązujących w polityce międzynarodowej jako złych i nieadekwatnych do rzeczywistości. Jak podkreśla niezależny politolog Iwan Preobrażeński, Rosja ma doświadczenie w przeprowadzaniu operacji, które mogą być potępiane przez międzynarodową społeczność. Najczęściej zarzuca swoim oponentom przygotowywanie czegoś, co sama planuje zrobić. Preobrażeński jako przykład podaje relacje Moskwy z państwami NATO, różnego rodzaju prowokacje, do których dochodzi w ostatnich tygodniach, i dodaje, że Rosjanie często sami wpadają we własne pułapki. Z jednej strony chodzi o zarzucanie Unii Europejskiej i NATO tego, co przygotowuje Rosja, a z drugiej strony oni sami zaczynają wierzyć w swoje kłamstwa, które stają się samospełniającą się przepowiednią. Podam przykład. Jeśli przygotowujesz akt agresji wobec sąsiada, to sąsiad rzeczywiście zaczyna się zbroić, bo nie ma alternatywy. I wtedy prawdziwi agresorzy zaczynają kolportować przekaz. No przecież mówiłem, że on się przygotowuje do napaści, bo kupuje drony i rakiety. Так я же говорил, он готовится к нападению на меня. Смотрите, он закупает дроны, ракеты. Część ekspertów zauważa, że Moskwa i Pekin budują antyzachodnią koalicję. Wykorzystują przy tym hasła antykolonializmu, które znajdują podatny grunt w krajach Afryki i Ameryki Południowej. Dzięki temu rozszerzają swoje wpływy na międzynarodowe organizacje takie jak BRICS czy Szanghajska Organizacja Współpracy. Przy okazji pekińskiego spotkania przywódców Chin, Rosji i Korei Północnej zwrócił na to uwagę politolog Leonid Pietrow. Sam Donald Trump daje im nowe możliwości, chociażby wprowadzając nowe stawki celne wobec swoich sojuszników. Dzięki takiej polityce amerykańskiego prezydenta mogą mówić, że stoją na straży wolności handlu na świecie. To daje im podstawę w budowaniu nowych sojuszy. Dlatego niezależni politolodzy apelują do państw zachodnich, w tym, a może przede wszystkim do Stanów Zjednoczonych, o utrzymanie jedności i solidarności, bo bez tego trudno będzie utrzymać świat zbudowany na prawach człowieka, wolnościach obywatelskich oraz niezbywalnym prawie każdego państwa do niepodległości i terytorialnej integralności. Maciej Jastrzębski o sojuszu Moskwy i Pekinu. Dziękuję pięknie. Inside my head she stays, and her voice sometimes is so commanding. Though there's miles between us nowadays, I can swear sometimes I still see her standing there. I gotta keep holding on. Wherever she is must be wrong. Why I can't get her off my mind. I see you. So true love can't be blind, yeah. How can it be blind when I see her? Oh, no, no, no. Well, I'm working harder during play, surrounded her even. Thought of her can take me away, and for the moment I know I can go. So